Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 56 mensen omgekomen bij een grote brand. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen. Tientallen gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. Het vuur woedt in zeker 5 gebouwen en is grotendeels onder controle. De brand zou zijn begonnen in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht is opgepakt omdat hij volgens justitie een aanslag wilde plegen. In de rechtbankdocumenten staat dat de man van 49 onschuldige mensen wilde vermoorden op een schaal die in de VS zelden is vertoond. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. Op zijn lijstje met mogelijke slachtoffers stond onder andere Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan. Zijn doel zou een wit vaderland zijn. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett wordt er officieel van verdacht dat hij zijn eigen mishandeling in scène heeft gezet. De 36-jarige zwarte acteur deed eind januari melding van mishandeling door 2 mannen die daarbij racistische en homofobe opmerkingen maakten. Afgelopen weekend vermoedde de politie al dat de acteur 2 mannen had betaald om hem aan te vallen. Smollett, die openlijk homoseksueel is, ontkent dat hij zelf achter de aanval zit. Lerares Daisy Mertens uit Helmond zit bij de laatste 10 finalisten die kans maken op de titel Beste Docent ter Wereld. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke leraar die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan het vak. Zo helpt Mertens kinderen met een taalachterstand door ze individueel te begeleiden. De winnaar wordt op 24 maart bekendgemaakt in Dubai en krijgt een bedrag van $1 miljoen. Het weer, het is wisselend bewolkt bij minima rond de 5 graden. In de ochtend kan er in het noorden een buitje vallen. Verder schijnt overdag regelmatig de zon en het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Je luistert nog steeds naar het meest interactieve programma van de Nederlandse radio. De extra vroege ochtendshow. De lijnen staan weer wagenwijd voor je open. Met Murat Edouakili. Alleen hebben we nu een ander telefoonnummer. En dat is een noodsituatie, want onze eigen studio... Tenminste, onze eigen studio wordt niet verbouwd, maar het gebouw daarboven wordt aangepakt. Dus je hoort continu boren en ze zijn met van alles bezig. Dus we moesten naar een ander gebouw, ergens anders in Hilversum. En hier is dus ook een ander telefoonnummer actief. Namelijk 035-6231-927. Dus 035-6231-927. En dat is ook het telefoonnummer dus waar ik zometeen met je wil praten over Michael Jackson. De onthullende documentaire over Michael Jackson, Leaving Neverland, is al een tijdje het gesprek van de dag. Hoewel er voor het grote publiek nog geen beelden beschikbaar waren, is daar vandaag verandering in gekomen. HBO die deelde namelijk de eerste trailer. Hello Wade. Today is your birthday. So congratulations. I love you. Goodbye. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. Told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. Secrets will eat you up. You feel so alone. I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long. In de documentaire vertellen 2 mannen afzonderlijk van elkaar hoe ze eind jaren 80 bevriend raakten met Michael en jarenlang misleid en misbruikt werden. Ze waren 7 en 10 jaar oud. De familie van Michael is er niet over te spreken. Ze noemen het een public lynching. Je hoort Jermaine Jackson bij Good Morning Britain. Wade changed his story that he maintained before and after Michael's death. He tried to go out and shop a book deal. No publisher would touch it. He even sued the estate for $1.5 billion. It was tossed out of court. So the only thing left for him to do was sit down in front. No, he wanted to go out for the head choreography part for Cirque du Soleil. He was turned down from that. So what was left for him to do is to do a documentary. So he gets in front of a camera with a bunch of people and spews out all these nonsense statements. Zijn broer is er absoluut niet gelukkig mee dat er bijna 10 jaar na zijn dood zo over Michael Jackson gesproken wordt. We lost Michael, we lost our father, we're still mourning, we lost a lot. Just leave us alone, leave him alone, let him rest. Please, let him rest. He deserves to rest. Het is inderdaad niet normaal dat er zo over hem gesproken wordt. We moeten deze man met rust laten. Hij is overleden, dus het is niet netjes dit soort dingen nu nog naar buiten te brengen. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het me weten op 0800-1121. Oh nee, hoor mij dan, 0800, automatisme. 035-6231-927. Dat is het telefoonnummer. 035-6231-927. The same, 'cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fill my dreams, and I'll be all you need. Come on. Rock My World, Michael Jackson op NPO Radio 1 bij Gaan. We hebben het over Michael Jackson. We moeten hem namelijk met rust laten. Hij is overleden, dus het is niet netjes om documentaires over hem te maken, waarin heel slecht over deze man wordt gesproken. Ries? Hallo. Je bent fan? Ja, ik ben altijd fan geweest van Michael Jackson. Mm-hmm. Maar ja, kijk, als iemand slechte dingen heeft gedaan, en of je nou dood bent of niet dood bent, wil niet zeggen dat je dan gevrijwaard mag worden van de waarheid. En ik vind dat je dat dan gewoon maar... moet het wel waar zijn natuurlijk. Ik bedoel, slecht over hem gesproken, ja, als het de waarheid is, dan vind ik dat wij dat mogen weten. Maar het is lastig, want je weet niet of het de waarheid is. Ja, dat is het moeilijke. Dus, waarom wordt deze documentaire überhaupt uitgezonden? Het gaat natuurlijk om die documentaire. Snap je? En de documentaire wordt dus in maart uitgezonden op HBO. In twee delen. En de trailer is dus vandaag online gekomen. Ik heb net de trailer uitgezonden. Terwijl we zoiets hebben van, ja, over de doden natuurlijk niet dan goed. Dan heb ik dat eigenlijk een beetje verkeerd begrepen. Ja, dus als je dit nu weet, hè, dus dat die documentaire er nu komt, waarin twee vermeende slachtoffers aan het woord worden gelaten. Terwijl er nog niet eens een... er is geen rechtszaak over of zo. Nee. Nee, ja, dan neem ik mijn woorden terug. Ja, wat zou de rechter moeten oordelen? Begrijp je wel? Ja, ik haakte net pas in en ik... Dat is dus het verhaal. Maar ik begrijp dus aan je reactie te horen dat je tegen deze documentaire bent. Dan... jij bent ook lekker, zeg hé. Dan ben ik er tegen, want dan breng je iets naar buiten wat iemand beweert. En wij weten dus niet of dat op waarheid berust. Nee, maar we gaan natuurlijk wel met z'n allen kijken, want het is natuurlijk wel smeuig. We gaan zeker kijken en ik denk dat er een heleboel mensen zullen zijn die daar een oordeel over, dat hun oordeel laten bepalen daardoor. Ik niet. Nee, je kijkt en that's it. En het is een, het is een gegeven dan. Ja. Had je die documentaire meegekregen over R. Kelly, Surviving R. Kelly? Nee. Oké, dat was ook zo'n verhaal. Maar deze artiest leeft nog. Maar ook heel interessant. Ries, dankjewel voor het bellen. En jij, succes met je programma. Ik ben het te gek. Ja, te gek, Ries. Dankjewel. Ja, oké. Hoi. Dankjewel. 035-6231-927. Dat is het telefoonnummer vandaag. Dus 035-6231-927. Over de doden niets dan goed. De documentaire over Michael Jackson, waarin hij dus wordt beticht van het misbruiken van twee kinderen, mag niet uitgezonden worden. Tenminste, dat is wat ik denk. Jora? Ja, goedemorgen. Ja. Ik denk dat je niet kan stellen dat een documentaire wel of niet mag worden uitgezonden omdat iemand is overleden. Want filmmakers zijn altijd in principe onafhankelijk, lijkt me. En het kan natuurlijk ook twee kanten opgaan. Namelijk dat als je de documentaire ziet, dat je denkt, goh, hè, deze jongens hebben ergens een punt. Hè, die hebben gelijk. Dat kan, dat je dat gaat denken. Het kan ook zijn dat je denkt, goh, deze jongens die hebben iets verzonnen ooit om geld in het laadje te krijgen. En dat is dus blijkbaar wat bekendheid met je doet. Dat je ook dit soort mensen om je heen krijgt. Dus ik denk dat een documentaire over iemand die zo populair was en bekend is, altijd iets kan opleveren. Hoe dan ook. Want ik bedoel, die Netflix-serie Making a Murderer, dat gaat natuurlijk ook vanuit documentairemakers maken dat. En die laten een beeld zien van mensen die worden veroordeeld voor moord. En die gaan dan zelf laten zien of dat wel of niet zo is. Niet de rechter. Dus ik denk dat je als documentairemaker, als je gefascineerd bent door een onderwerp, dat je dat gewoon moet kunnen maken. Alhoewel het natuurlijk voor Jackson's familie en voor hemzelf natuurlijk uiteindelijk ook heel ongelooflijk naar is op het moment dat allemaal niet waar is. Maar ja. dat weten we natuurlijk sowieso nooit. Nee. En wat het hem ook is, Jora. Deze man kan zich niet verdedigen. Dat klopt. Maar er worden natuurlijk wel vaker docu's gemaakt van mensen die wellicht zich niet meer kunnen verdedigen. En die daar niet op zaten te wachten. Ik ben me te herinneren dat er toen ook gedoe was over die documentaire over Aretha Franklin, toch? Ja. Die vrouw wou überhaupt niet dat er bepaalde beelden in die docu zaten. Nou, ze was nog geen minuut dood of die docu kwam uit. Ja, ik heb trouwens nog beelden gezien vorige week uit deze documentaire, volgens mij tijdens Ladies of Soul in Ziggo Dome. Ja, precies. Dus dat wordt dan ook gedaan. Ik denk dat het probleem is, als je heel bekend bent, dat je dus, ook al ben je overleden, dat je ze gewoon weinig meer daarover te zeggen hebt. Wat het natuurlijk ook heel wrang maakt. Want iedereen kan doen met jou eigenlijk wat hij wil. En kijk, dat iemand publiekelijk gelaunched wordt, zullen we maar zeggen, is altijd heel erg, ook al ben je nog levend, vervelend. En dat maakt het natuurlijk heel troebel. Maar op het moment dat iemand zich niet meer kan verdedigen. Maar was hij levend geweest toch? Die rechtszaak was natuurlijk al een keer eerder geweest. Hè? Dus toen leefde hij nog. Ja. Toen was er ook niet. Daar kon je ook bijna niks natuurlijk. Toen is het natuurlijk niet doorgezet uiteindelijk. Maar het blijft natuurlijk überhaupt een heel lastig verhaal. Ga je kijken? Ik ga toch wel kijken. Omdat ik ook wil weten meer over de andere kant van hem, los hè, van dat ik zeg of hij het wel of niet heeft gedaan. Want daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. Maar ik ben wel benieuwd naar. Hij is natuurlijk zo'n fascinerend persoon. Klopt. Omdat hij natuurlijk ook een rare jeugd heeft gehad. En, ja. En hij ook waarschijnlijk. Hè, daar zijn natuurlijk ook verhalen over. Dat hij hormonen kreeg toegediend, waardoor zijn stem hoog bleef, bijvoorbeeld toen hij jong was. Mm. Waardoor hij wellicht een mogelijke seksuele afwijking zou hebben. Nou, dat soort verhalen gaan natuurlijk ook de ronde. Dus hoe dan ook is Michael Jackson overal een mysterie aan zich, waar je natuurlijk wel meer over wil weten. We gaan hem dus wel kijken. Ik vind het, ja, Jora, en ik ga je eerlijk toegeven dat ik ga hem ook bekijken. Maar ik vind het. Ja, dat wel, ja. Maar dat ook omdat ik een muziekliefhebber ben en graag alles wil horen en weten wat er over hem gezegd wordt. Ja, precies. Ja. Meer vanuit die. Zeg maar het is niet. Dus ik weet nu al, of tenminste dat gevoel heb ik. Dat die jongens daar zitten. Voor het geld. Nou, dat vind ik het dus het heel moeilijk maken. Ik denk, als je dus, stel het is je overkomen en je wil echt gerechtigheid, ga dan eerst voor die gerechtigheid. Want geld maakt het zo troebel. Hè? Op het moment dat ze hadden gezegd van we willen gewoon gerechtigheid en daar ga je voor, ja, dan ben je veel geloofwaardiger als het echt is gebeurd dan wanneer je zegt ik wil, weet ik veel, miljard dollar of een miljoen dollar. Ja. Dat is in ieder geval sowieso in twijfel dan te trekken. Ik bedoel, ik snap wel dat je dan schadevergoeding wil, maar kan dat dan niet als tweede? Weet je wel, ik bedoel, ja, dat maakt het gewoon heel troebel. Heel lastig ook. Ook voor een rechter, om als er een rechter aan te pas zou komen om hier een oordeel over te vellen. Volgens mij kan dat al helemaal niet. Ik denk dat het bijna niet kan. Ik denk dat die jongens, als het is gebeurd, een lot moeten accepteren en blij moeten zijn dat er dan aandacht is op is gevestigd met deze documentaire. Dat ze hun verhaal hebben kunnen doen, hè, als het waar is. En dat ze dan er op een of andere manier, op die manier, zonder dat geld, hoe dan ook, dat moeten verwerken. Ja, dat is sowieso al heel erg als het jou zoiets overkomt. Ja. Maar ik ga ook op die manier dus kijken, zonder oordeel. Want het is gemakkelijk om te kijken en dan te denken, ja of nee. Ja, precies. Ik ga gewoon kijken als interesse en niet als rechter. Nee, inderdaad. Dus je verhaal, of tenminste je mening, verandert ook niet na het zien van het verhaal. Ja, dat kan ik dus weer niet verlopen. Nee, maar dat is dus zo lastig. Dat is dus en dat kan dus zo een documentaire wel bewerkstelligen. Je zou eigenlijk in je programma gewoon over na die documentaire nog een keer. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Dat ik even met je bel van Jora. En hoe denk je er nu over? Ja, precies. Nou, we gaan maar eens kijken. Jora, ik dank je wel voor het bellen. Ja, tuurlijk. Dank je wel. Dank je. We hebben het dus over Michael Jackson. Er komt een documentaire uit waarin twee jongens aan het woord worden gelaten. En die gaan vertellen dat ze misbruikt zijn door Michael Jackson. Maar Michael Jackson kan zichzelf niet verdedigen. Want voor de mensen die het hebben gemist, Michael Jackson leeft niet meer. En het is dus niet netjes om dit soort dingen nu nog naar buiten te brengen. Terwijl deze man zichzelf niet kan verdedigen. Dat is waar we het over hebben. 035 6231 927. Dat is het telefoonnummer vandaag. 035-6231-927. A foggy day in London town. I had me low, I had me down. I viewed the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and in a foggy London town the sun was shining everywhere. Michael Bublé en A Foggy Day. Martine? Oh, nou, ik moet even iets over de muziek zeggen. Dat is een Gershwin-song. En ik ben muzikus. Ik heb dit lied zo vaak gezongen en gespeeld. Oh, wat interessant. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, maar dit is helemaal voor mij. Is dit de beste manier om wakker te worden? Oh, wat lekker, wat lekker. Ja. En dat is echt een pure toeval, want ik zit echt in de studio van even kijken, Radio 5. Dus ik ben, ja. En ik ben hier in het systeem aan het zoeken naar de beschikbare muziek, want ik zit op een hele andere plek dan normaal. Begrijp, en het, toen, ja. toen zag ik Michael Bublé en toen dacht ik, ja, dat kan op zich wel. Ik heb heel zag. Dit is een ander tempo dan Gershwin. Dit is een uptempo, zoals dat heet. Ja. Ja, ik ben er helemaal blij ja, van. Nee, maar ik word sowieso blij van blaasinstrumenten. Toevallig. Ja, daarom ook, ja. Dat is echt grappig dat je hierover begint. Want voordat ik naar de studio reed, was ik even in een hele chille mood thuis. En toen had ik Louis Armstrong opgezet. Oh, Louis Armstrong. Ja, ja. Oh, geweldig. Ja, ze zeggen wel eens, brass is balsem voor de ziel. Koper is balsem voor de ziel. Ja, en waarom luister ik naar Louis Armstrong? Ik was dus op Marktplaats aan het zoeken naar een tweedehands trompet. Nee, maar je speelt trompet. Nee, niet eens. Ik wil het gewoon ophangen in huis. Daar hou ik ze wel. Dat vind ik nou zo burgerlijk. Instrumenten ophangen in huis. Oh, instrumenten zijn er om op te spelen, beste Morat. Oké, dan speel ik er ook af en toe op. Doe dat maar. Is het makkelijk te leren, zo'n trompet? Niet als je oud bent. Hoe oud ben je? Oeh, dat volgt nu het oordeel. Oké, 38. Ja. Sorry, nou, dan kan ik het nog leren. Oh, gelukkig. Gelukkig. Luister. Ja. Even om de vraag terug te komen. Ja, Michael Jackson, hè. Voor de mensen die net inschakelen, Michael Jackson is dus overleden. Er komt nu een documentaire uit waarin twee jongens aan het woord worden gelaten en die gaan vertellen dat ze misbruikt zijn door Michael Jackson. Ja. Nou, om te beginnen bestaat er een oud Nederlands gezegde. Dat heet genade voor recht laten gelden. Oeh, die ken ik niet. Nee, dat weet ik, want je bent nog jong, maar daarom zeg ik het erbij. Het is een oud Nederlands gezegde. Genade voor recht laten gelden. Dus dat is dat je genade hebt met iemand, in plaats van dat je recht wil laten gelden. Oké, dit gezegd hebbende. Er bestaat ook een oud-Nederlands gezegde over de doden, niets dan goeds. Ja. En dat heb ik altijd niet juist gevonden. Want ik ben dan ook nog humanistisch raadsvrouw. Ik heb heel veel uitvaarten gedaan, uitvaartreden geschreven. Ja. En je moet kunnen zeggen voor de nabestaanden ook dingen die niet goed waren. En dat is voor de verwerking echt waar. Ik begrijp die familie van Michael Jackson helemaal. Mm. Maar die komen natuurlijk voor hun familielid op. Maar kijk, het zou me niks verbazen als Michael die dingen echt gedaan heeft. Maar, ik bedoel, die jongens zijn voor hun leven beschadigd. Nou, ja, wat nu, hè? Wat nu? Ja, oké, wat nu? Dan komen we dus nu weer uit bij waarschijnlijk genade voor recht laten gelden. Ja, maar dat is natuurlijk onmogelijk als je zo beschadigd bent. Maar dan ga jij er nu al van uit dat dat dus echt is gebeurd. En ik ga ervan uit dat het echt is gebeurd. Ik heb geen reden te twijfelen aan de... Want er is eerder, zoals je zei, dat is eerder aan de orde geweest. Of dat zei mijn vorige spreekster. Zou. Ja. Maar ja, zoiets verzin je niet. Nou, wat ik heb begrepen is dat op een gegeven moment na die MeToo-beweging er ook heel veel vrouwen zijn opgestaan die het wel hebben verzonnen. Ja. Ja. Oké, maar als je zo jong bent als jongetje, dan in mijn bescheiden mening verzinnen kinderen dat niet. Als je fan bent. En ja, dat gaat te ver. Ja, ik weet niet, ik heb helemaal geen televisie, wat ook, de hele hashtag MeToo-beweging, helemaal langs me heen gegaan. Maar snap je wat ik bedoel? Het is, Jan, het is een uiterst moeilijk ethisch dilemma. Waar het mij ook omgaat, is dat deze jongens natuurlijk hebben meegewerkt aan deze documentaire. En ik echt wel begrijp dat ze mee gaan delen in de inkomsten. Ja. Hè? En dan ik ook wel eventueel een belastend verhaal willen doen in de documentaire. Als het mij gewoon zoveel geld oplevert dat ik er een beter leven van ga leiden. Ik geloof er niks van dat jij dat zou doen. Nee. Oké, nu geef ik misschien wel een slecht voorbeeld. Maar ik kan me het wel voorstellen, want je weet zelf... Nee, maar ik kan wel toegeven dat soms doe je dingen voor geld die je normaal niet zou doen. Ook ik. Ja, oké, iedereen is onkoopbaar. Ja. Ja. Als je het zo wil zeggen, oké. Even kijken wat ik hier lees, hoor. Loeven die stuurt mij een appje. Die zegt, Michael heeft door zijn afwijkend gedrag natuurlijk wel een beetje de schijn tegen. Ja. Waar dat gedrag ook door komt. Ik heb dubbele gevoelens bij de docu. Ik verdenk hem echt wel. Oh, dat is ook wat jij zegt, Martine. Ja. Maar volgens mij zijn niet de jongens zelf op geld uit geweest, maar de ouders in naam van die jongens misschien, als het dus allemaal waar zou zijn. Ja, hoor. Dat lijkt mij een bondige samenvatting van wat hetgeen wij nu net besproken hebben. Je gaat... je had geen tv, hè? Dus jij kijkt sowieso geen... Nee. En het hoeft voor mij ook niet. En kijk... Hoe kan ik dit nou nog weer kernachtig samenvatten? Het is een heel moeilijk ethisch dilemma. En ik ga niet kijken en ik hoor het wel weer via de krant of via whatever. En dan zal ik wel weer denken, ja... Kijk, Michael was natuurlijk wel een genie. Beyond doubt. Dat is gewoon... Ja, en hoge bomen vangen veel wind, om nog weer eens een leuk spreekwoord te brengen. Maar ja, nee, dat is echt... Ik weet het niet. Ik weet het niet, Morat. Het is lastig. Ja. Het is gewoon Maar ik vind trouwens... Ik wil nog even terugkomen over die muziekkeuze. Ja. Ik ga meteen mijn Gershwin tevoorschijn halen. En ik ga al mijn Gershwin-liederen weer spelen. Maar wat is dat? Dat was een Foggy Day in London Town, is van Susan Gershwin. Oh. De componist daarvan is George Gershwin. Oké. Wat ben jij, een cultuurbarbaar of zo? Nou, ik ben vast niet de enige. Ik kijk even naar Marieke. Heb jij wel eens van Gershwin gehoord? Of ben ik nou... Even kijken, hoor. Welke? Ja. Marieke? Ja. De regisseuse? Ja. Oh, de regisseuse? Ja. Hallo. Hi. Heb jij wel eens van... George Gershwin gehoord? Ik gok dat het een componist is. Heel goed. Ja, dat gok, erg, ja, maar dat gokje. Ja, dat geen, ja, nee, ja, precies. Geen nooit van gehoord. Je zou niet weten hoe die eruit ziet. Nee, misschien een snor, misschien een baard. Ja, ja. Nee. Ik zou in het kort vertellen: Amerikaanse, Amerikaanse journalist. Begin van de 19e eeuw. Is op zijn 37e gestorven aan een hersentumor tijdens een optreden. Tijdens een optreden. En hij heeft een wereldberoemde opera geschreven: Porgy and Bess. En de Porgy en, nou ja, God, ik voel me net zo'n leraar. Daar ben ik natuurlijk ook, ben muziekleraar geweest. Ja. Ik ben nu met pensioen hoor, dus ik hou ermee op. Ga maar verder met je programma. Nee. Nog even als laatste. Hoe schrijf je het? Gershwin. G-E-R-S-H-W-I-N. George Gershwin. Ja, het staat hier niet eens in het systeem. Nou, ik ben toch blij dat ik vanochtend de Gershwin zo gehoord heb. Heel goed, dankjewel. Dankjewel voor deze les. Ja hoor, tot de volgende keer. Oké, dag Martine. Dag. René, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ben Webster heeft hele mooie nummers gespeeld van Gershwin. Oh, ook jij kent hem. Ben Webster, ken je die? Saxofonist? Nee, nu ga ik weer nee zeggen en dan voel ik me nog slechter Amerika, dan dat ik me... Amerika, heb in Nederland ook gezeten. Er is een mooie documentaire van gemaakt van Bert Haanstra toen. Oké. Okay. Nou, laat ik eerst beginnen bij Gershwin als ik thuis ben. Ja. Ja. Maar over Michael Jackson. Ja, Michael Jackson. Nou, ik... Journalistiek is het heel goed, een documentaire erover. Mm-hmm. Waarom? Het verleden is een beetje bizar van hem. Met vrouwen. Met de dochter van Ryan O'Neill ging het niet. Mm-hmm. De dochter van Elvis Presley ging het niet. Oh ja, ja. Ja. Ja, maar wat wil dat zeggen dan? Hij heeft de schijn tegen. Omdat het met die vrouwen niet ging... Ja. Ja, dan ik probeer even de logica te begrijpen, zeg maar. Ja, oké, maar hij gedroeg zich ook wel een beetje strange, hè? Ja, maar dat heb je toch bij al die supersterren? Bij Queen was het toch ook een beetje... Freddie Mercury, hoor mij dan, Queen. Freddie Mercury, die had toch ook een beetje een aparte vibe om zich heen? Prince toch ook? Ja, Michael Jackson was toch wel een beetje van een andere categorie, hoor. Hoe vind je dat Elton John eruit ziet? Ja. Ja, dat is ook heel apart en vreemd. En als we dan later horen van... Dat vind ik geen vreemd gedrag. Ik voel dat Michael Jackson echt een vreemd gedrag. Als je de documentaires die gemaakt zijn, die je ook gezien hebt... komt hij heel slecht over. Er is iets aan de hand met hem. En ja, ik denk dat ze toch daar Een documentaire. Ze proberen iets neer te zetten. Of ja, de kijker moet het maar zelf bepalen. Maar hij heeft, buiten dat hij top was, daar gaat het helemaal niet om. Maar hij was vreemd. Hij was echt heel vreemd. Oké. Okay. Maar de veroordeling, zeg maar... Hij leefde gewoon in zijn eigen wereld. Ja, oké. Okay, ja. En dat, daardoor heeft hij dus de schijn tegen. Maar wat denk jij nou persoonlijk? He, dus ik begrijp nu het verhaal van hij gedroeg zich vreemd. Dus... Ik wil het gewoon niet geloven. Maar ik zie nu al die jaren... merk ik het gewoon dat hij het wel heeft gedaan. Ik zie het, ik voel het ook. Ja, maar gelukkig... Maar ik hoop dat werkt het niet zo, gedaan. Toch? Het werkt niet op gevoel, gelukkig. Toch? Het zou raar zijn als... Ik weet het niet soms. Ja. Zit ik wel heel goed altijd erin. Ja? Wat voor gevoel heb je bij mij? Ja, je bent een eerlijke gozer volgens mij. Ja, ben ik altijd eerlijk. Ja, dat merk ik aan je stem. Ja, ik ben ook onkoopbaar, zei ik net. Als je een miljoen voorgeschoteld krijgt... dan doe je dingen die je normaal niet zou doen. Ja, maar kijk, weet je, soms... Oké, maar buiten het geld, het gaat om hem, hè, Essen. Mm-hmm. Kijk, er kunnen hele andere dingen meespelen, dat er geld wordt geëist. Maar Michael Jackson had geen goed gedrag. Dat is gewoon zo. Het is ook maar goed dat hij overleden is ook. Hij was toch wel een keer vastgelopen. Hij kwam gewoon vreemd over de laatste jaren. Dat zie je ook in documentaires ook. Oké, dus deze documentaire is terecht? Ja, vind ik wel. De jongens mogen hun verhaal doen? Ja, vind ik, ja, het is terecht. Ja. Duidelijk, René. Dankjewel. Alsjeblieft. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We houden je graag ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat je morgen mee kan praten. En ik heb de tekst voor me. Internet viel weg. In Duitsland doet de rechter uitspraak in een zaak tegen YouTube over piraterij. De rechtszaak draait erom of YouTube de gegevens van overtreders moet prijsgeven. Wanneer gebruikers muziek of films uploaden op het videoplatform, wordt er vaak inbreuk gemaakt op auteursrechten en riskeert schadevergoedingsclaims. De uploaders kunnen echter niet altijd gepakt worden. En vannacht werd bekend dat de Venrijse juf Daisy een van de 10 beste leraren van de wereld is. In Nederland was ze in 2016 al docent van het jaar en nu maakt ze kans op de wereldtitel. Op 24 maart wordt in Dubai bekendgemaakt wie de beste leraar ter wereld wordt. En tot slot, vandaag staat een man voor de rechter die gratis tv kon kijken en dat ook verkocht. De 29-jarige man uit Oude Wateringen kraakte betaald tv Ziggo en verkocht dat gratis kijken vervolgens op Marktplaats voor €75. Zou daar bijna anderhalve ton mee hebben verdiend. Veel geld. Je luistert naar Gaande, de extra vroege ochtendshow. Ik ga het met je hebben zometeen over moedertaal. Het is namelijk de dag van de moedertaal. You got a famous last name, but you're not to blame. Well, baby, I see you for who you are. One time Apple Queen, and one time Tramp, and an old time movie star. Shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, because you don't only dream. Norah Jones, Until the End. Vandaag is het de dag van de moedertaal. Waarschijnlijk ben je opgegroeid met het algemeen beschaafd Nederlands, maar het kan ook zo zijn dat je bent opgevoed met een andere taal of dialect. Maar dialecten dreigen te verdwijnen. Mark van Oostendorp vertelt bij Spraakmakers welke dialecten nu kwetsbaar zijn. Er zijn bepaalde gebieden wat mij altijd opvalt als je bijvoorbeeld naar Limburg gaat. Mm-hmm. Dus in Limburg, als je in Limburg nog steeds, als je in Limburg een winkel ingaat en ze kennen je niet, dan komt het nog steeds voor dat ze dan in het Limburgs aanspreken. Mm-hmm. En alleen als ze dan merken dat jij geen Limburgs terugpraat, schakelen ze over naar het Nederlands. Klopt. En in heel veel andere gebieden is dat niet zo. He, dus in Brabant is dat meestal niet zo. Als je daar een winkel in gaat, praten ze in het Nederlands tegen je. Alleen als ze dan merken dat jij ook dialect kan, dan schakelen ze over naar dialect. Dus dat is een belangrijk verschil. Ik denk dat er eigenlijk in Nederland geen gebied is waar, wat dat betreft, het dialect nog zo sterk is als precies in Limburg. En misschien ook wel een beetje in sommige stukken van het Noordoosten, in Twente. Straattaal is eigenlijk ook een dialect. Maar dat bestaat langer dan je denkt. Er is in 1874 is er een boek verschenen over Nederlandse dialecten. In dat boek wordt er gezegd dat er in Amsterdam 19 verschillende dialecten worden gesproken. Dus Kattenburgs en Hoog-Haarlemmerdijks en weet ik wat allemaal. Dat 20, 30 jaar geleden zou je zeggen dat bestaat nu niet meer. Maar die straattaal die is eigenlijk ook van wijk tot wijk verschillend. Omdat in de ene wijk wonen meer Marokkanen, in de andere wijk wonen meer Antillianen. En dat beïnvloedt wat voor soort woorden er in die straattaal zitten. Dus straattaal heeft zijn eigen dialecten bijna, of niet? Ja, precies. Dus die straattaal, dat is eigenlijk bijna per definitie dialect. Want dat gaat heel erg over, ik ben er trots op dat ik uit Spangen kom. En dus gebruik ik die woorden. En dan zijn er wat straattaalwoorden die iedereen kent, dus doekoe en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat geen echte straattaal meer. Dus de echte straattaal zijn juist die woorden die verder niemand kent. Ja, ik hoorde het trouwens laatst bij RTL Boulevard. Het woord fitty werd ook gewoon gebruikt. Ja, fitty. Ruzie. Voor velen is een hele andere taal hun moedertaal. Maar als je Engels kan, dan hoef je in Nederland niet eens Nederlands te leren. Danser en choreograaf Dan Carity woont al jaren in Nederland, maar hij spreekt geen Nederlands. Tegen Paul de Leeuw vertelt hij dat hij zich prima redt. You don't speak any Dutch? Well, lucky for me, everybody here speaks English. So anybody I'm just talking to is speaking English to me. And on the shows, even though everything's going on in Dutch, I'm only listening to the translator in my ear the whole time. Yeah. So I don't actually hear that much of it. Wij als Nederlanders spreken ook erg goed Engels. En in het buitenland kunnen ze ook wel een aardig woordje Engels. En dat is als vakantieganger of emigrant erg handig. Al die onbekende talen en dialecten zorgen ervoor dat we elkaar slecht begrijpen. We zouden veel efficiënter kunnen handelen en samenwerken als we bijvoorbeeld allemaal Engels spraken. Maar dan ook echt allemaal. Dus, als we in Europa allemaal dezelfde taal zouden spreken, dan scheelt dat een hoop moeilijke situaties. En daarom is de stelling, we moeten af van al die verschillende moedertalen. Engels moet de moedertaal van Europa worden. Dus Engels moet de moedertaal van Europa worden. Ik hoor graag hoe jij erover denkt. Op 035-6231-927. Het is een moeilijker telefoonnummer, dus ik zal hem nog één keer herhalen. 035-6231-927. Appen mag ook via de NPO Radio 1-app. Dus de stelling is, we moeten af van al die verschillende moedertalen. Engels moet de moedertaal van Europa worden. My companion, I walk through the hills 'cause Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow bij NPO Radio 1. Maaike is ook boos op mij. Dat lees ik in ieder geval in de NPO Radio 1-app. Ze zegt, wauw, George Gershwin, Porgy and Bess, dat je niet precies weet hoe en wat dat is tot daaraan toe. Maar de naam herkennen behoort tot een stukje algemene ontwikkeling. Nou, Maaike, ik weet het echt niet. Waarschijnlijk leef ik ook echt in een hele andere bubbel dan jij. Maar ik kende George Gershwin echt niet. En ik ga hem morgen leren kennen. Ik ga hem morgen echt opzoeken en zijn muziek afspelen. Sorry in ieder geval. Remco die reageert op onze stelling. Engels de moedertaal in Europa. Dat wordt wel heel veel lachen. Want ik weet niet of je het steenkool Engels van Louis van Gaal kent. Ja, die ken. Oh, misschien. Ik moet daar even wat van opzoeken. Het is wel leuk om daar even iets van te laten horen. Even kijken, wie heb ik aan de lijn. Dan moet ik weer even naar een ander scherm. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Herman. Ja, één Europese taal. Engels. Ja, ik denk dat Engels een dialect is van Nederlands. Dus bijvoorbeeld house is huis, sok is sok. Ja. Trumpet is trumpet, flat is flat. Juist, castle is juist, castle. Juist. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5. Ja, nee, het lijkt erop en het is echt makkelijk te leren, dus. Ja, maar dan kun je net zo goed Nederlands doen als originele taal in plaats van een dialect. Nee, maar iedereen spreekt toch al, of tenminste, de meeste mensen spreken toch al Engels in Europa. Het is toch veel logischer om te zeggen, we gaan over op het Engels? Ja, maar logisch is in dit geval denk ik niet aan de orde. Ik denk dat het, je moet de mensen niet te makkelijk maken, hè? Ik bedoel, je mag best een beetje moeite doen om een nieuwe taal. We hebben de combinatie tussen Nederlands, Engels en Frans misschien. Of Chinees erbij. Dan heb je een beetje. Oké, ik raak het echt in de war van deze theorie, Herman. Je moet het mensen niet te makkelijk maken. Ze moeten namelijk wel een beetje moeite doen. Maar we willen toch zo snel mogelijk naar elkaar goed begrijpen. Nou, dan heb je Esperanto. Dat is een nog veel makkelijker. Ja, maar dat heb ik gezien vanmiddag, dat Esperanto. Ja? Oh. Ja, ik vond het niet makkelijk. Nee, maar ja, voor een Fransman is het misschien makkelijker om Esperanto of dan Engels te leren. Ik weet het niet precies, maar ik dacht ineens 1, 2, 3 en clock en trumpet en flat en paper en hand en foot. Het lijkt een beetje veel op het Nederlands, vind ik persoonlijk. Oké, je bent dus wel voor één Europese taal, maar dat moet niet het Engels zijn. Dat moet het Nederlands zijn. Nou, ik vind dat de ambtenaren met elkaar op die manier kunnen communiceren. Dat net als vroeger in de kerk praten ze in de middeleeuwen, geloof ik, Latijns. En daar kon Jan Lul helemaal niks van snappen. Dus waarom zou je nou voor iedereen die met elkaar praat, ik weet niet precies wat hij ermee bedoelt, ook een wereldtaal, moeten we dan allemaal Engels gaan praten? Ja. Ja, nee, dat kan natuurlijk nooit. De Chinezen zie je aankomen. Oh, nee, Europa, Europa. Dus dat we in Europa in ieder geval één taal met elkaar gaan spreken en dat het gewoon Engels wordt. Nou, dat denk ik toch, dat de Chinezen denken van, we zouden zeer vereerd zijn als er ook een aantal woorden Chinees bij komen. Ik weet niet, ik vind het nogal eenzijdig. En dan vraag ik me nog een vraag van, is het dan Engels of Amerikaans? Want dat lijkt veel op elkaar, maar het verschilt toch her en der behoorlijk. Ja. Oh ja, dan krijg je dat. Moeten we allemaal links gaan rijden ook, misschien. Ja, dan krijg je dat. Ik begrijp hem. Ik snap de addertjes onder het gras. Ja. Herman, dankjewel. Oké, bedankt. Hoi. Ja, Louis van Gaal dus en zijn steenkool Engels. Ik heb iets gevonden. I'm always a controversial person. For me, the challenge is always first. And not force. Merry Christmas. So you have waited on the moment that you can put this question. Last time I have said something, and that was not so good interpreted. All the weeks you have waited for this question. It's how do you call it? A Gladiolus game. The dead of the Gladiolus. I didn't have made better. It's a stupid question, I think. It's a stupid question. Or you are dead, or you receive the Gladiolus flower. And then you are always behind the facts. Running behind the facts, I called it in Dutch. And that I can say. wereld. Super. Ja, running behind the facts. Eén Europese taal, dus Engels, zodat we elkaar allemaal beter begrijpen. Youssef, goedemorgen. Ja, je hebt het gered. Je bent er doorheen gekomen. Ja, wat fijn, wat fijn. Vriendelijk. Ja, Youssef. Je was vader geworden, toch? Ja, klopt, man. Klopt. Korte nachten, je weet. Dus ik kan altijd luisteren. Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe voelt het nu? Want je bent nu een paar dagen kerstverse papa. Ja, heerlijk. Nee, alleen maar genieten, man. Echt ongelooflijk. De eerste keer. Mijn eerste zoontje. Ja. Dus ik ben super blij, echt. Echt leuk. Ik voel gewoon, ja, ik vind het echt, ik weet niet. De positieve vibes komen hier binnen op mijn koptelefoon. Dankjewel. Ja, echt. Hoe heet je zoontje? Je voelt me aan. Sabri. Oh. Hoe? Sabri. Oh, Sabri. Ja, Sabri. En het is een Israëlische naam. En Sabri, de eerste vier letters zijn Sabr. En Sabr is geduld. Ja. En dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind in het leven. Geduld. Ja, zeker. Want alleen dan redden we het met elkaar. Ja, als je verliefd raakt op geduld, dan ga je nooit verliezen het leven. Nee, dat vind ik een hele mooie deze. Vind ik echt een hele mooie, inderdaad. En dan hebben we het ook over dus die ene Europese taal, zodat we elkaar allemaal begrijpen. Weg met die moedertaal. Engels moet het hem gaan worden. Ja, je noemt wel gelijk de goede taal, hè? In de kader van de Brexit. Ja, die arme de Engelsen, ja. Nee, maar dan geven ze toch nog iets. Geven ze iets mee, ja, precies. Nee, ik denk... Ik ben het niet mee eens. Omdat ik denk ook dat als je een bepaalde taal spreekt, als je op een bepaalde plek komt waar je met iemand anders dezelfde taal spreekt, dan schept dat ook een bepaalde band. Ik weet niet of je ook dat gevoel hebt, als je ergens komt en iemand spreekt dezelfde taal als jij, dan heb je toch een bepaalde band met iemand zonder dat je eigenlijk elkaar echt nog goed kent. Ja, ik ken dat wel. Dat heb je dan als je bijvoorbeeld... ik was op de Filipijnen. En dan op zo ver weg hoor je dan opeens... iemand Nederlands spreken. Ja, Nederlands? Ja, maar dat geeft wel een bepaalde band, ja. Ja, ja, weet je, dat hebben wij. Dus tenminste, ik denk jij ook in Marokko, want jij komt ook uit Marokko, hè? Ja. Als ik naar Marokko ga en je merkt gewoon, als je daar Nederlands of Marokkanen hoort in één keer praten, dan ga je in één keer heel raar opkijken. Dan denk je, hè? Oh, jullie zijn er ook. En dan ga je naar elkaar lachen zonder dat je elkaar überhaupt kent. Klopt. Maar het is toch, je bent in een ander land en je hoort dezelfde taal als wat je in Nederland spreekt. Dan denk je, oh ja, hey, stotteraar kom ik weer. Jij ook hier. Moedertaal bindt. Moedertaal bindt, zeer zeker. Alleen wat ik wel een interessante ontwikkeling vind, Morat, als ik tussendoor mag komen. Ja. Je ziet dat de nieuwe generatie natuurlijk zo vermengd raken met verschillende talen, dat ze ook, bijvoorbeeld ik nu, mijn moeder spreekt goed Marokkaans. Maar je ziet de jeugd van nu, ik spreek het al veel minder. Mijn Marokkaans is echt slecht. Nee, maar snap je, maar de kinderen die na ons komen, die zullen dat... Ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw, dus mijn kind is half Nederlands, half Marokkaans. Ja. En die zal dat misschien nog minder hebben, maar je ziet ook kinderen die er nog steeds heel sterk in zijn, omdat ouders dat ook hoog hebben zitten. Ja. En dus dan ga je zien hoe jongeren dan met... Oh, hallo? Nee, Youssef. Youssef is weg. Oh, hij is er weer. Youssef? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Nee, je viel even weg. Je viel even weg. Oh, sorry. Waar was ik gebleven? Ja. Dus ik zei in ieder geval, dan is het heel interessant om die ontwikkeling te zien van hoe gaan ze dan met elkaar om? Hoe gaan ze dan met elkaar praten? Omdat ze hebben wel een bepaalde verwachting dat je een bepaalde taal of dialect spreekt. Ja. Zoals ook in Limburg, wat je net zei, als je daar komt en mensen verwachten misschien dat je als je daar woont, dat je die taal ook spreekt. Die dialect spreekt. Maar hoe ga je daarmee om als je dat eigenlijk helemaal niet doet? Omdat je groeit er gewoon niet meer mee op. Ik begrijp hem. En dat is dan het probleem waar we geen rekening mee hebben gehouden. Maar het zit alleen maar mooi, hè? Want dan komt er alleen maar meer vermenging. Nee, precies. Dankjewel voor deze heads up, Youssef. En geniet van het vaderschap. Maar... Dankjewel voor het bellen. Ja, ga ik doen, Morat. Doeg. Hoi. Dan nog even Rolanda Kikkert in de NPO Radio 1-app. Ik vind dat je je taal eigen moet maken van het land waar je woont of gaat wonen. Die choreograaf die in Nederland woont en geen Nederlands wil leren, dat vind ik dus niet kunnen. Al dus Rolanda. Even kijken in deze studio op welke lijn Piet dan zit. Piet, zeg eens wat. Hallo. Oh, mijn god, ja. Piet is er gewoon. De laatste woorden van Piet op deze donderdag. Morat, ik wilde even zeggen dat maandag, 25 februari... krijgen jullie mijn verjaardagsverhaal te horen. Special story. Gaan we nu naar verhaal nummer 17. Ja. Nieuws uit Oeganda. De minister van Toerisme uit dit Oost-Afrikaanse land wil het toerisme in zijn land nieuw leven inblazen. door reclame te gaan maken voor vrouwen met rondingen in zijn land. Jonge, goed opgeleide vrouwen uit Oeganda vinden dit seksistisch en zijn zich rotgeschrokken om vrouwen zo in de verkoop te zetten en hun billen, heupen en grote borsten te willen gebruiken voor toerisme. De minister wil zelfs hierover een schoonheidswedstrijd laten houden en zo een Oegandese schoonheid te laten kronen als het absolute Walhalla van zijn land. Het toerisme maakt in Oeganda 5% uit van het bruto binnenlands product. Maar Oeganda heeft de Nijl, berggorilla's, mooie klederdrachten van allemaal verschillende stammen. En ook lekker eten. Wat dacht u, beste luisteraars? Van groene banaan met pinda's en gedroogde vis. Misschien zou de minister zelf reclame kunnen gaan maken voor zijn land door naakt rond te springen voor de camera terwijl zijn grote lul wild heen en weer zwaait. Piet. Ja, mooie weer. Ja, mocht ik dat zeggen, ja. Morad? Of vind je dat... grof of zo? Nee, we hebben toch allemaal een lul? Ja, precies. En als je er zelf niet één hebt, dan heb je er bij de misschien met één getrouwd. Ja, precies. Dus je hebt altijd wel met de lul te maken. Nee hoor, niks mis mee. Piet, morgen weer, maar dan met Wouter Bouwman, hè? Want morgen ben ik er niet. Oké. Okay. Bye-bye. Prettig weekend. Doeg. Doei, doei. Doei. Leuk dat je weer luisterde naar Gaan. We hebben het gehad over de alcoholleeftijd, de documentaire over Michael Jackson en de dag van de moedertaal. Morgen is er weer een nieuwe Gaan, maar dan met Wouter Bouwman. Bye. NPO Radio 1.